أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أي كما قال. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bugünkü cuma dersimizde, sohbetimizde yine günümüzün meselelerini, günün tabiriyle güncel konuların dışına çıkmamız, güncel konuların dışında kalmamız mümkün olmuyor. İstesek de istemesek de günümüzün, zamanımızın, cemiyetimizin, milletimizin, memleketimizin, bütünüyle alemi İslam'ın, insanlık camiasının başında mevcut olan belalar, musibetler, afetler, felaketler, ne kadar sakınsak da, çekinsek de bizi etkiliyor, ilgilendiriyor ve bunları konuşmaya, bunları mesele halinde kürsülere getirmeye bizi zorluyor. Bunun dışında kalmak mümkün değil. Evvela ne kadar sakınsak, çekinsek de ortak yanlarımız var dünya insanlarıyla, insanlık alemiyle. Evvela insan olmak bakımından ortak bir yanımız var. Amerikalı, Asyalı, Avrupalı, Afrikalı, Avustralyalı, neyse dünyanın neresinde yaşıyor, neresinde hayatlarını devam ettiriyorlarsa, ne kadar inkar etseniz, ne kadar başka türlü düşünseniz bile bunların insan olduğu, insan olarak dünyaya geldiğini kabul etmemiz lazım. Evvela insan. Bu açıdan bakarsanız insanlığın meselesi hepimizin meselesi oluyor. İnsan olmak bakımından. Sonra hayvanlar, daha sonra çevre dediğimiz bitkiler, ağaçlar, çiçekler, çimenler, denizler, dağlar, neyse çevre. Onlar da bizi ilgilendiriyor. Nasıl ilgilendiriyor? Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da göklerde ne varsa, yeryüzünde ne varsa hepsini insanlar için yarattım diyor. Bakınız yine geldi, insana bağlandı. Yeryüzünde kirlenen denizler, topraklar, havalar, istesek de istemesek de insanlar olarak bizleri ilgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor mu? İlgilendiriyor. Çünkü Cenab-ı Hak göklerde ve yerde ne varsa, gök ile yer arasında neler mevcutsa, atmosferler, hava tabakaları, oksijenler, nitrojenler, karbondioksitler, kimyasal maddeler, fiziksel maddeler, neyse, hepsi insanlar için yaratılmış olduğuna göre doğrudan doğruya bizi ilgilendiriyor. Nasıl ilgilenmeyiz? Nasıl alakadar olmayız? Nasıl bizi düşündürmez? Rabbimiz bizim için yarattığını söylüyor. Ama evvela insanlarla ilgili meseleleri halledebilmiş değiliz ki insanın çevresini ele alalım. Evvela insanlar. İnsanların da kalp dediğimiz alemleri, kalp dediğimiz o ilahi hakikatlerin, ilahi muhabbetlerin girdiği, gözle görülemeyen fakat varlığı inkar edilmesi mümkün olmayan kalp alemi. Daha oranın meselesini halledebilmiş değiliz. Kalbini, kalp dünyasını, kalp meselesini Allah'ın ve Resulünün istediği zemine oturtamayan insan henüz düzene, dengeye, muvazeneye kavuşmuş insan değildir. Kalbini, hepimizin kalbi var. Kalp dediğimiz bir varlığımız var. Kalp dediğimiz ve insan olduğumuzun izzetini, lezzetini bize ifade eden gönül alemimiz, kalp alemimiz var. Acaba kalbimizi Allah-u Teala'nın istediği ölçülere getirebildik mi, getiremedik mi? Problemimiz buradan başlıyor. Bu olmadan insan olmuyor. Kalp alemi. Onun için gerek iman, gerekse küfür dediğimiz meseleler kalbe taalluk eden meselelerdir. İmanın da karargahı, imanın da merkezi, karargahı kalptir biliyorsunuz. Küfür dediğimiz felaketin de karargahı kalptir. Kalbe taalluk eden. Yani küfür insanın elinde değil, ayağında değil, gözünde değil, kulağında değil. Nerededir? Kalptedir. Evvela kalpten başlıyor, kalp merkezinden başlıyor. İman da insanın elinde değil, ayağında değil, dişinde, tırnağında, dilinde, damağında değil. İman insanın neresinde? Kalbindedir. Kalp dediğimiz o Rahmani ve Rabbani varlığın içindedir kalp. Demek ki bir adamın kolu kopsa, bir adamın bacağı kopsa, bir adamın belden aşağısı kopsa, bir adamın dişleri sökülse, gözleri oyulsa, o kişiden iman çıkmış olur mu, olmaz mı? Ne dersiniz? Olmaz. Çünkü imanın karargahı neresidir? Kalptir. Eğer iman insanın elinde olsaydı, elleri kesildi, imansız kalırdı. Demek ki kalp. Kalp meselesi halledilmeden hiçbir mesele, yani iman dediğimiz cevher, iman dediğimiz enerji, iman dediğimiz güç, iman dediğimiz kuvvet, insanın kalbine Allah ve Resulü'nün istediği gibi, bizim kendi istediğimiz gibi değil, Allah ve Resulü'nün istediği gibi iman kalbe yerleşmemiş, oturmamış ise o insan vallahi dengesizdir, sapıktır, çarpıktır, beladır, dünyaya, çevreye, gökyüzüne, yeryüzüne felakettir. İman. İman da Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki hepiniz çoğu zaman duyduk, dinledik. El imanu bid'un ve sittune şubeten. İman dediğimiz hadise, iman dediğimiz kuvvet, enerji neyse 60 küsur şubeden meydana gelmiş bütündür diyor. 60 küsur şubesi var. Şube. Ama hepsi bir bütün. Efdaluha kavlu la ilahe illallah. İmanın en birinci, en üstün, en başta gelen şubesi kelime-i tevhid olan ve hep beraber buyurun la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kavlidir diyor Resulullah. La ilahe illallah imanın birinci, en yüksek, en üstün, en birinci noktasıdır, zirvesidir. Ondan daha üstte bir şey yoktur. En yukarıda la ilahe illallah tevhid vardır. Ve ednaha imanın 60 küsur şubesi var dedi ya Efendimiz. En sonunda sıra itibariyle en sonda gelen de ve ednaha en aşağıda olanı da imatatul eza anit tarik diyor Resulullah. İnsanların yaşadığı çevrede, mahallede, muhitinde, caddesinde, çarşısında, sokağında, yaşadığı zeminde, yaşadığı bölgede, beldede, ülkede, coğrafyada, insanların gelip geçtiği yerlerde, seyir-i sefer ettiği yerlerdeki ezaları, eziyetleri, pislikleri, kötü şeyleri ortadan kaldırmak da imanın en son şubesidir diyor. Yani yolun ortasına bir kimse içtiği sigaranın ona ne diyorlar, ızmarık mı diyorlar, o son kalan parçasını, pislik parçasını kaldırıp şöyle yola atması vallahi o kişinin imanındaki eksiklikten gelir. Böyle avucuna sıktığı bir kağıdı yahut bir karpuz kabuğunu eğer tereddütsüz, fütursuz, sıkıntısız kaldırıp atıyorsa bu adamın kalbinde iman henüz yerli yerine oturmamıştır. Peygamberimizin değerlendirmesini söylüyordu yani. İmanın en son mertebesi imatatul eza ani tariki, yollarda insanların yaşadığı, yürüdüğü, oturduğu, kalktığı yerlerde insanlara zarar verecek şeyleri kaldırıp atmaktır. Yani kendisi atmayacak, atılanları da ortadan kaldıracak. Tam tersi. Allah Resulü bunu iman esasına getirmiş, bağlamış. Çevre temizliğini Peygamberimiz nereye bağlamış söyler misiniz? İmana bağlamış. Bir neslin imanı bozulursa o neslin yaşadığı çevre bozulur mu bozulmaz mı? Vallahi bozulur. Bak meseleyi ne zemine ne sağlam esasa bağladı Peygamberimiz. Bugün çevre bozuluyorsa nefes alamayacağımız kadar bozuk bir çevreye bizi mahkum edenler, temiz havadan bizi mahrum edenler, temiz sudan bizi mahrum edenler evvela nesillerimizi imandan mahrum ettiler. Evvela imandan mahrum ettiler. O imandan mahrum olan neslimiz çevrede de temiz havayı bize, temiz suyu, temiz şeyleri bize mahrum ettiler. Bakın Allah'ın Resulü nereyle irtibatlandırıyor meseleyi? Nereyle bağlantı kurarak meseleyi arz ediyor? Bütün bunlar çok geniş mesele, oraya girmeyeceğim. Şimdi her akşam, daha ziyade akşamları yoğunlaşıyor, haber bültenlerini dinliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gerek TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kanallarından, gerekse sair özel televizyon kanallarından haberleri dinliyorsunuz. Allah aşkına, bir insan olarak, bir Müslüman olarak tarafsız, kimseye bağlanmadan, kimseye bağımlı olmadan dinliyorsunuz, dinleyiniz. O haberlerin içerisinde hiçbir tanesi sizi memnun ve mutlu ediyor mu? Etmiyor. Korkunç. Böyle insan olarak, Müslüman olarak dinliyoruz. Aman ya Rabbi, işte falan bakan falan bankayı 300 milyar dolandırdı. Falan teşkilat, falan kişiden, falan aracılığıyla şu kadar yedirdi. Yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık, dolandırıcılık. Her akşam bunları türlü kanallardan dinliyor, işitiyor ve insan olduğumuzdan utanıyoruz. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Bütün bunlar insanımızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 70 seneden beri yetişmekte olan nesillerimizin, insanlarımızın bozulduğunu, çürüdüğünü, kokuştuğunu resmen gösteriyor mu, göstermiyor mu? Gösteriyor. Korkunç haberlerdir bunlar. İnsan dediğimiz varlığın bozulduğunu gösteriyor. Peki bozulma nereden başlıyor? Demin dediğim insanın esas merkezi neresiydi? Kalp. Kalpte ne olması lazımdı? İman. Demek ki evvela iman bozuldu, sonra insan bozuldu. İman bozulunca insan bozuldu. İnsan bozulunca çevre bozuldu. Böyle birbirine bağlı. Müslüman böyle düşünmesi lazım. Biz Kur'an'ın değerlendirmesini, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin değerlendirmesini ben size buradan aktarıyorum. Böyle düşünmek zorunda. Önümüzde Kur'an-ı Kerim var. Biraz sonra bazı misaller arz edeceğim. Çünkü günün birinde yolda giderken bir televizyon programcısı önünüze bir mikrofon uzatabilir. Bu yolsuzluklar hakkında, bu usulsüzlükler hakkında ne düşünüyorsun vatandaş diyebilir. İşte orada Müslümanca konuşman lazım. Nereden geliyor bozukluk? Nereden geliyor kokuşmuşluk? Nereden geliyor felaket? Bunu bilmelisin ki o adamın uzattığı mikrofona bir şeyler söyleyesin. Şimdi dinliyoruz, bazı böyle sokakta yürüyenlere soruyorlar. Efendim ne düşünüyorsunuz? Adam hiçbir şey söyleyemiyor. Niye düşünmüyor? Düşünemiyor ki söylesin. Bir hayvanın önüne uzat mikrofonu, yine mö filan bir şey söyler. Bunlar o kadar bir şey söyleyemiyor. Ne kadar demek bilgisiz toplumuz, ne kadar ilgisiz toplumuz, ne kadar fikirsiz toplumuz, ne kadar pislik bir toplum hale gelmiştik. Bir şey söyleyemiyor. Konuşmak lazım. Konuşabilmek için de meseleyi temel esaslara dayandırmak lazım. Evet. Demek ki geliyor mesele iman dediğimiz noktada, iman dediğimiz temelde düğümleniyor. Orayı sıkı tutmak lazım. Sıkı tutmak lazım. Allah'ın Resulü bu iman olayını çok ciddi ve titiz bir şekilde ele alıyor, takdim ediyor. Her şeyin bozulmasını imanın bozulmasına bağlıyor. İmanın bozulmasına bağlıyor. Nasıl ki kimya aleminde, dünya aleminde bozulmasın diye etleri tuzluyorsunuz. Eti tuzluyorsunuz bozulmasın. Kavurmayı tuzluyorsunuz. Turşuyu tuzluyorsunuz. Birçok şeyleri bozulmasın diye tuzluyorsunuz. Yani Allah tuzu yaratmış. Tuzu imdada koşturuyor. Şimdi düşünün, her şeyin bozulmasını önleyen tuz dediğimiz madde, tuz. Bir an düşünün, tuzun kendisi bozulursa, tuz bozuldu, geriye bir şey kalır mı? Tuz bozulursa artık o tuzun bozulmasından sonra hiçbir şey kalmaz, hepsi bozulur. İşte iman da böyle. Çevreyi koruyan imandır. İnsanı koruyan imandır, aileyi koruyan imandır, devleti koruyan imandır, beşeriyeti koruyan imandır. Tuz gibi. İman bozulursa hepsi ne olur? Tepeden tırnağa bozulur. Böyle temelden düşünmek lazım. Tuz gibi yani. Nasıl ki bir bardak şarabın, şimdi şuraya bir bardak şarap getirseler, içine bir çay kaşığının dolusu kadar tuz atarım ben o bir bardak şarabın içine, dakikası içinde o bir bardak şarap ne olur? Sirke olur, onu içebilirsin. Bir bardak şarabın içine, gidin deneyin, çay kaşığının dolusu kadar tuzu atın, o derhal içilir hale gelir. Haram olmaktan çıkar, helal olur. Niye? O tuz öyle bir madde ki, o şarabın içindeki alkol denen maddeyi öldürüyor, yapıyor sirke. İçiliyor. İman da böyledir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Efendimiz Hattaboğlu Ömer, Allah Resulü'nü öldürmeye gitmiyor muydu Mekke'de? Kalbine la ilahe illallah cevheri girer girmez şarap olmaktan çıkıp peygamber yemeği olan sirke haline gelmedi mi? Bak iman da böyledir. Otomatik değişiyor yani. Çünkü çeviren Allah, eviren Allah, evreni kainatı yürüten, akıtan, yaratan o. Her şeye bir kabiliyet vermiş, mana vermiş, hakikat vermiş. Bunlarla beraber dünyada yaşamak zorundayız. Bunları bilmek zorundayız. Onun için İslam alimlerimiz çevreyi çok muazzam incelemişler. Mesela Gazali diyor ki, yeryüzünde hepimizin bildiği gibi akarsular var. Nehirler var, çaylar var, dereler var, akarsular var, ırmaklar var. Bütün bu çaylar, dereler, nehirler, ırmaklar, akarsular aktığı için akıp giderken önüne ne gelirse leşler, pislikler, çöplükler, laşeler, pis necasetleri de önüne katıp bu nehirler götürür mü götürmez mi? Götürür. Nereye kadar götürürler? Denizlere kadar. Nehirler malumunuz gelip denizde duruyorlar, deryaya ulaşıyorlar. Bu akarsuların önüne katıp götürdüğü veya getirdiği leşler, pislikler, çöplükler gelip denize ulaşıyor. Denize ulaştığı gibi kalsaydı, bu korkunç pislik kokan, leş kokan, türlü hastalıklar taşıyan, hastalıklara kaynaklık eden bu pislikler denizde aynen kalsaydı, yeryüzünde sağlık namına bir şey kalmazdı diyor Gazali. Allah-u Teala tedbir olarak ne yapmış? O çöpleri, leşleri, pislikleri getiren nehirlerin bütün denize doldurarak denizi de özel olarak tuzlamış diyor. Deniz sularının tuzlu olma sebebi budur diyor. Kokmasın. Hastalık yapmasın. Bak bütün sular tuzsuz geliyor denize, deniz tuzlanıyor. Kendi kendine mi oluyor zannediyorsunuz? Çevreyi Rabbimiz insanın hayatına göre ayarlamış. Denizin tuzlu olmasının sebebi nehirlerin, çayların, derelerin, akarsuların getirdiği bütün pislikleri tuzluyor, kokusunu, çürümesini ve hastalık yaymasını önlüyor. Hatta Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri tabiatı çok incelemiş bir insan. Çevreyi çok incelemiş bir insan. Bir arının bir çiçek üzerindeki bal, bal dediğimiz maddenin ham maddesi nedir biliyorsunuz? Çiçeğin tozlarıdır. Polen tozları diyorlar. o çiçeğin ortasındaki tozları topluyor. Bir bal arısının bir çiçeğin ortasındaki o çiçek tozlarını toplamasıyla ilgili meseleyi 40 sayfa yazmış kitapta. Hikmetlerini, ibretlerini, manalarını, maksatlarını, çevreyi araştırmış. Hale bak. Şimdi diyor ki yeryüzünde vahşi hayvanlar var. Vahşi hayvanlar var. Bunlar parçalıyor mahlukatı. Aslanlar, kaplanlar, şunlar bunlar. Ve bunlar bildiğiniz gibi leş yiyorlar. Kokmuş etleri bunlar yiyor. Kurt düşmüş etleri bu hayvanlar yiyor, onlara bir şey olmuyor. Kokmuş bir eti insanlardan birisi yesin, hemen hastaneye kaldırırsınız. Ama o vahşi hayvanlar yiyor, bir şey olmuyor. Vahşi hayvanlar. Yani leş yiyen, parçalayıcı hayvanlar ne kadar kokarsa koksun bir eti yiyor, kokuşmuş etleri, kurtlanmış etleri, pislenmiş etleri yiyor, onlara bir şey olmuyor. E Allah niye bunları yarattı? Bu vahşi, bu parçalayıcı, bu leş yiyen, pislik yiyen hayvanların yaratılışının sebebi insanlar içindir diyor Bediüzzaman. Niye? Eğer ölen hayvanların ölüleri, leşleri, laşeleri, pislikleri olduğu gibi tabiatta, etrafta olduğu gibi kalsaydı, onun kokusundan çevrede insan yaşayamazdı. Allah o vahşi hayvanları gönderiyor, temizlik işçisi gibi leşleri temizletiyor diyor. Canavarları bile Allah bizim için yaratmış. Çevre ne demek? Leş yiyen hayvanlar insanlar için temizlik işçisidir diyor. Yiyecekler, temizleyecekler etrafı. Ya bir Müslüman çevresine nasıl bakmalıdır? Ne şekilde? İşte bakın Kur'an-ı Kerim açıklıyor bunları. Resul-i Zişan Efendimiz açıklıyor bunları ama İslam eğitimi olacak ki memlekette, İslam eğitimi yani Kur'an'a dayalı, Hazreti Muhammed Mustafa'ya dayalı bir temel eğitim olacak ki Türkiye'de yetişen nesil çevrenin ne olduğunu anlasın, denizin ne olduğunu anlasın. Denize şehvetle bakıyor bugünkü nesil. Müslüman olsaydı rahmetle bakacaktı. Müslüman olsaydı neslimiz rahmetle denize bakacak, şehvetle değil, ama şu denize balayım da yıkanayım, seks yapayım demeyecekti. Neslimiz seks manyağı haline gelmiştir. Bunun sebebi İslam eğitiminden mahrumiyettir. Bakınız kaç gündür millet meclisinde komisyonlar çalışıyor, din dersi konusu şu anda komisyonda, din dersleri bütün okullarda mecburi olarak bu okutulsun, herkesin keyfine mi bırakılsın tartışması devam ediyor. Zannediyorum herkesin keyfine bıraksın kararı galip gelecek yakında. Bunlar Türk milleti adına orada hareket ettiklerini söylüyorlar. Hangi Türk milleti bilemiyorum. Din eğitimi almamış insan insan olamaz ki. Çevreye merhametle bakamaz ki, çevreyi temiz tutamaz ki, mümkün değil. Ne söylesem söyle. O şehvetle bakıyor, nefretle bakıyor ve hasetle bakıyor ve sömürmek için bakıyor. İnsanın bakışıyla hayvanın bakışı ayrıdır. Mevlana ne diyor? Her zaman söylerdik. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Bir insanın önüne diyor bir karpuz koyduğunuz zaman hemen şehvete gelip de onu yemek istemez. Evvela tefekkür eder. Ya şu ne güzel bir şey. Şu dışındaki kabuğa bak. Allahu Teala bunu ne güzel yaratmış der. Dışında yemyeşil bir kabuk. Sert bir kabuk, sert. Ama mutlaka sert. Sert. İçini açıyorsun, içi tam aksine yumuşak. Sert bir kabuğun içinde yumuşak bir madde. Şu tanzimata bakın yani. Düzenlemeye bak. Dışındaki kabuğu yemek mümkün değil. İçindeki özü, karpuzun içini dişlisi de dişsiz de rahat yiyebilir. Bu da kafi değil. Onun şekeri katılmış diyor, şeker. Suyu, şerbeti de katılmış. Bu da kafi değil, bir de güzel bir renk verilmiş. İnsan hoşuna gitsin, insan iyice ona yaklaşsın, nefret etmesin. Onu rahat, severek, isteyerek yesin diye o karpuzun içine hamurunu pişirmiş, şerbetini ayarlamış, şekerini katmış, rengini, boyasını vermiş. Dışına da bir zırh geçirmiş ki böcekler delip içine girmesin, mikrop girmesin. İnsan önüne karpuzu aldığı zaman böyle düşünmeden yiyemez diyor. Düşünecek evvela, bu ne muhteşem bir şey. Bu ne muazzam ilahi bir düzen. Bu ne güzel Cenab-ı Hak bunu yaratmış diye. Düşüne düşüne bıçağı alacak eline, Bismillahirrahmanirrahim diye kesecek. Ya Rabbi sen olmasan, senin Rahman sıfatın olmasaydı bu kupkuru sapın üzerinde böyle bir içsiz suyla, şerbetle dolu harika meydana gelmezdi diyerek, düşünerek yiyecek. İnsanın haysiyeti budur. Bakın çevreye, karpuz da bir çevredir. O karpuza bakış açısına bakın Müslümanın. Ama aynı karpuzu diyor bir öküzün önüne koyun, hemen dişini saplayıp onu yiyecektir. Öküz o çünkü. Tefekkürü yok, teşekkürü yok, tezekkürü yok. İşte karpuzu önüne alıp da o harika kombinasyonu, o harika organizasyonu, o harika sistemi düşünmeden hemen besmelesiz o karpuzu yemeye başlayan adamın vallahi öküzden farkı yoktur diyor Mevlana. Öküzdür o. Düşünmedi. O nasıl meydana geldiğini tefekkür etmedi. اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِعُلِي الْاَلْبَابِ Akıl sahiplerine bu sistemde muazzam alametler var diyor Rabbimiz. Bunu insan düşünecek, hayvan düşünemez. Akıl olmadığı için düşünemez. Ama insanda akıl cevheri var, bir de iman gelirse kalbine, beraber akılla iman beraber hareket ederse o insan en üstün insandır. Akılla iman. O insanda iman ile aklı perdeleyecek bir şey olmaz. Haset, kin, nefret, şehvet olmayacak. Ruh terbiye görmüştür, imanın emrindedir. Çocukluğumda gördüğüm, hala unutamadığım hayvanlarla ilgili şeyler var. Bizim memleketlerde muhtelif tarlalar, öyle büyük çiftlikler olmaz doğu bölgesinde, biliyorsunuz arazi öyle Adana gibi, Çukurova gibi değildir. Tarlalar, bu tarlalara buğdaylar ekilir. Zamanı gelince bu buğdaylar eskiden tırpanla, oratla biçilirdi. Biçilir, ekin, buğday toplanır. O tarlanın üzerinde biçildikten sonra, ekin toplandıktan sonra geriye saplar kalır, bazı tökülen başaklar olur, kelleler olur, saman olur. Bunlara oralarda hozan derler, hozan. Hozan derler. Onlar zayi olmasın, çürüyüp gitmesin diye o tarlada bazı ağaçlara ip ile, kuvvetli bir ip ile hayvanlar bağlanır. Öküz, inek bağlanır. O ipin uzunluğu kadar olan mesafeyi bağlandığı gün toplar, yer o hayvan. Ertesi gün öbür ağaca bağlarlar, o bölgeyi de yer. Hem tarla temizlenmiş olan da hayvan beslenmiş olur. Hozan. Bazen o akılsız hayvan etrafın otunu topladıktan sonra bağlı olduğu ağaca dolanmaya başlar. Ağaca dolanır, dolanır. Bazen boynundan bağlarlardı bu hayvan, bazen bacağından bağlarlardı. Boynundan bağlanan bu inek yahut öküz neyse ağaca dolanır. Dolandıkça ip kısalır. Nihayet gelir, ipin mesafesi ağaca dolana dolana biter, gırtlağıyla ağaç yan yana gelir böyle. Direnir sökülmek için, sökülemez ve giderdi ki çok inek ölmüş, boğulmuş orada. Akıl olmadığı için tedbir bilmiyor. Akıl olsa ne yapması lazımdı? Geriye dönmesi lazımdı. Geriye sökülmesi lazımdı. Geriye dönüp, geriye sökülseydi ip açılacak, o da rahat nefes alacaktı. Gidersin ki ölmüş hayvan orada. Bugün bazı insanlar da böyle, bazı bataklara, bazı sapıklara, bazı sapıklıklara bağlanmış, dolana dolana mesafe bitmiş, boğuluyor, geriye dönmek aklına gelmiyor. Ya dön de, dön geriye, temiz hava al, nefes al. Bu yol çıkmaz yolsa dönmek zorundasın. Akıl bunu emreder, kalp bunu emreder, iman bunu emreder, dönün. Bakın Rabbimiz ne diyor? Tûbû ilallah. Allah'a tevbe edin. Ne demek Allah'a dönün? Uzaklaşmışsınız Allah'tan. Bakın yani şu yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, devlet hazinesini böyle bakanlara, başkanlara, sendikalara, bazı gruplara peşkeş çekmenin, sömürmenin, soymanın temelinde Allah'tan uzaklaşmak var mı yok mu? O zaman dönün Allah'a dönün. Yok öküz gibi olacağız diyorlar. Hadi boğul bakayım. Dön ya, geriye dön. İrci'i ila rabbiki, Rabbine dön. Dönmüyor. Koskoca bir millet mahvoluyor. Efendiler, vallahi bütün mukaddes değerlerimiz mahvedilmiştir. Şu kürsüden samimiyetle söylüyorum. Ne kadar mukaddes değerlerimiz, ne kadar mübarek, kutsal, manevi varlıklarımız, ahlaki değerlerimiz, İslami değerlerimiz varsa hepsi çatır çatır çöküyor. Açıkça ifade ediyorum. Lisanımızı, insanımızı, ahlakımızı, imanımızı, tefekkür tarzımızı, kültürümüzü, medeniyetimizi hepsini boza boza boza korkunç bir uçuruma getirdiler. İşte evvelsi gün hepiniz görmüş okumuşsunuzdur. Vallahi Ankara'da Gazi Çiftliği Lisesi de bir lise var. Gazi Çiftliği Lisesi. O lisede dördüncü sınıfta bir kız çocuğu sınıfın ortasında doğum yaptı. Takip etmişsinizdir. Sınıfın ortasında doğum yapıyor ve hemen hastaneye kaldırılıyor. Nereden aldın bu çocuğu diye çok affedersiniz soruyorlar. Aynı sınıfta dört erkek arkadaşımla cinsel ilişkide bulundum. Bunda ne var ki? Cinsel özgürlüktür bu diyor. İşte evvelsi gün hepiniz görmüş okumuşsunuzdur. Vallahi Ankara'da Gazi Çiftliği Lisesi diye bir lise var. Gazi Çiftliği Lisesi. O lisede dördüncü sınıfta bir kız çocuğu sınıfın ortasında doğum yaptı. Takip etmişsinizdir. Sınıfın ortasında doğum yapıyor ve hemen hastaneye kaldırılıyor. Nereden aldın bu çocuğu diye çok affedersiniz soruyorlar. Aynı sınıfta dört erkek arkadaşınla cinsel ilişkide bulundun. Bunda ne var ki? Cinsel özgürlüktür bu diyor. Bütün değerlerimizi tahrip ettiler. Bütün mukaddes değerlerimizi, hayayı, iffeti, dini, imanı yok etmeye çalışıyorlar. Neslimiz mahvoluyor. Okul müdürüne gazeteci soruyor, ya bu kız çocuğu 9 ay hamile olarak okula gelmiş gitmiş, anlamadın mı? Hiç ilgilenmedim diyor. Okul müdürü bu. İşte mesela bu işte. Bütün mukaddes değerlerimizi tahrip ettiler. Manevi kaynaklarımızı kuruttular. Eğer Allah'a ve Allah'ın nizamına, şeriata, İslam'a dönmezsek 2000 yılına çıkamayız. Bunu açık söylüyorum. Bu nesille bir yere varamayız. Dejenere olmuş nesil. Çünkü iman unsuru ile gönül dediğimiz alem bir noktaya gelememiştir. Ölçü tutmuyor. Bir türlü iman ile gönüller, nesiller, insanlar Allah'ın istediği, emrettiği çizgiye gelmiyor. Gelmeyince olmaz. Boşluk var. O boşluk uçuruma doğru götürüyor insanları. Allah hakkıyla ve hakikatiyle anlatılmadan, öğretilmeden, iman olayını halletmeden hiçbir yere varamazsınız. Mümkün değil. Bu ses yapıyor mu? Aşağıya koy. Dikkatimizi çeker. Bundan dolayı Allah Resulü'nün değerlendirmesiyle söylüyorum. Toplumun bozulması, imanın bozulmasıyla, çevrenin bozulması, imanın bozulmasıyla, ekonominin bozulması, imanın bozulmasıyla ciddi alakadardır. iman eden nesiller ekmeği kaldırıp yere atmak şöyle dursun, hasbel kader yere düşmüş olan ekmek lokmasını öpüp başına koyar mıydı, koymaz mıydı? Bak iman eden nesil. İman etmeyen nesil ekmeği adeta bir temizlik kağıdıymış gibi ağzını silip çöpe resmen atıyor. Bakın imanın iktisatla alakası, bakın. İman bozulduysa ekonominiz bozulmuştur. Onun için Türkiye'de ekonomi yoktur. Türkiye'de para yoktur. Hatta böyle giderse Türk parası yürürlükten kalkacak. Böyle giderse, 2000 yılına doğru giderse Türk parası diye para olmayacak. Manav'dan domatesi bile Türk parasıyla alamayacaksınız. Böyle giderse. Bak bütün değerlerimiz yok oluyor. Paramız yok oldu. Ahlakımız yok oldu. İşimiz yok oldu. Irzımız, namusumuz yok oldu. Böyle gidemeyiz. Dönmemiz lazım. Ağaca dolana dolana boğulan öküz gibi olmamak lazım. Dönmek lazım. Düşünebiliyor musunuz Müslümanlar? Korkunç bir borcun altındayız. 58 milyar dolar dış borç var. 58 milyar dolar. Altından kalkmak vallahi mümkün değildir. Dış borç. İçeriye, yani içeriye olan borcumuz, hazinenin borcu 200 trilyon. Her doğan çocuk korkunç bir borç kamburuyla doğuyor. Nerelere verilmiş bu paralar kimse bilmiyor. Bir Müslüman Türk vatandaşı olarak verdiği verginin hesabını sormak, devletten bu benim verdiğim vergileri nereye verdin demeye hakkı yok. Vallahi hürriyeti yoktur. Hiç kimse verdiği verginin nereye gittiğini bilmiyor. Kimse bilmiyor. Çağdaş devlet böyle olmaz. Çağdaş demek aynı asırda. Gidin Almanya'ya, her ay sonunda devlet vatandaştan topladığı vergilerle ne yaptığını hesabını resmen veriyor. Şuraya verdim, şuraya yaptım, şu fabrika, fabrika, fabrika. Soramazsınız. Mümkün değil. Daima devlet soracak. Devlet vuracak, devlet basacak. Sen şimdi telefon faturasını erkeksen iki gün vaktini geçir de götür. Hemen gecikme zammı alıyor. Niye geciktin lan sen? Devlete bak. Kamçılı devlet. Çağ dışı devlet. Demokrat olmayan devlet. Halk devleti değil bu. Zulüm devleti. Niye iki gün geç getirdin faturayı diyor. Hemen gecikme zammı. Peki devlet baba, sen benim çaylarımı topladın, çay ürünümü, fındık ürünümü aldın, paramı da vermedin, bir sene sonra veriyorsun, benim de gecikme zammımı versene, sen bunu isteyemezsin diyor. Ben alırım, sen alamazsın. Adil olmayan devlet, vatandaştan alırken gecikme zammını alıyor, vatandaşa öderken gecikme zammı veriyor mu? Adil olmayan devlet, zalim devlettir bu devlet. Ve yönlendiriyor. Niye böyle konuşuyorsun diyor. Ya o demokrat devlet, laik devlet, çağdaş devlet ne yapması lazım? Herkes inandığı gibi konuşacak. Herkes düşündüğü gibi konuşacak. Herkes inandığı gibi yaşayacak. Başkası mani olmaya kalkarsa devlet o kişinin hakkını koruyacak. Çağdaş devlet böyle olur. Yok, benim istediğim radyoyu dinleyeceksin. Benim yaptığım yayını dinleyeceksin. Benim yaptığım televizyon yayından başkasını dinlemeyeceksin. Falan ilkelere göre konuşacaksınız. Benim dediğim gibi yatıp benim dediğim gibi kalkacaksın. Bu devlet demokrat devlet değil. Totaliter devlet, bela devleti. Zulüm devleti ya da kelimeyle. Çağ dışı devlet. Devletin varlığı vatandaşın konuşma, inanma, yaşama hürriyetini korumak için vardır. Şöyle yaşayacaksın, böyle düşüneceksin diye baskı yapmak değildir. Bak Almanya'ya bakın, görüyorsunuz Almanya'da Şeyhülislamlık makamını Almanya tasdik etti. Kim ne konuşursa konuşsun Almanya'da, Alman devleti konuşmuyor, korkmuyor, çekinmiyor. Telaşa kapılmıyor, panike kapılmıyor. Adamlar sağlam. Bizde bir tarikat şeyhi Allah kelimesini biraz yüksek sesle söylese hemen devleti teras alıyor. Eyvah, devlet yıkılacak. Ya böyle devlet olur mu ya? Çingene çadır mısın lan sen? Yıkılacaksın. Böyle zayıf olur mu adam ya? Böyle korkar mı be? Bir şeyh efendi, Allah! Eyvah yıkıldım diyor. Bostan korkulu var sanki herif. Korkulu mu? Güçlü devlet korkar mı şundan bundan, onun şu konuşmasından, bu konuşmasından? Felakettir efendiler bizim halimiz. Böyle gidemeyiz. 2000 yılına vallahi giremeyiz. Yemin ederim, bu şartlara giremeyiz. Bosna gibi çiğneniriz. Azerbaycan gibi çiğneniriz. Allah göstermesin. Mümkün değil, giremeyiz. Allah'a ve Allah'ın nizamına dönmemiz lazım. Başka çaremiz, çözümümüz yoktur. Bakın Güneydoğu'ya şimdi efendim trilyonları götürecekler. Şu fabrika yaparlar mı, yapmazlar mı? Yatırımlar, şunlar, bunlar. Ya şu Güneydoğu'ya Allah'ın nizamını götürün. Ne Kürt kavgası kalır, ne Türk kavgası kalır ya. Allah'ın nizamını götür. Ne götürüyorsun sen? Şunu trilyonları yine götürüp orada bir takım gruplara yedirecekler. Açık gözlere, hırsızlara. Geçen cuma demiştim ya, Mevlana ne diyor? Sakın ha tilkiyi kümeslere müdür yapmayın. Tilki kümese müdür olursa ne yapar? Tek tavuk bulamazsınız. E şimdi hırsız adamları kalkar bakan yaparsan, o bakana da devlet bankalarını bağlarsan evvela bankayı adam soyar. Bak tilkiyi kümese müdür yapmışlar. Burada tavuk değil, tavuğun tüyünü bulamaz size. İman olmayan adam hazineyi koruyamaz. İman olmayan adam çevreyi koruyamaz. Bir misal vereyim demişsin, onu hemen arz edeyim, mevzu geldi. Efendiler, mesela biz Allah'ı nasıl tanıyoruz? Bizim Allah'ı tanımamızın senedi, esası Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Kur'an olmasa biz de Allah'ı tanıyamayacaktık. Allah'a sonsuz hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim bize Allah'ı tanıtıyor. Amenna. Bakın ne diyor mesela? Ali İmran suresinin 5 numaralı ayeti ne güzel Allah'ı bize tanıtıyor. Bir tanesi mesela. İnne Allahe la yakhfa aleyhi şey'ün fil ardı ve la fis sema. Göklerde ve yeryüzünde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'tan saklanamaz. Bak Allah'ı tanıtıyor. Demek hiçbir şey Allah'ın ilminden hariç kalamaz. Allah'ın haberi olmadan, Allah'ın ilmi olmadan hiçbir şey olamaz. İtikada bakın ne güzel. Ali İmran yine 29 numaralı ayette Rabbimiz Habibi Zişan Efendimiz'e emrederek kendisini tanıttırıyor. Ne diyor? Kul, Habibim söyle, anlat. İn tuhfu ma fi sudurikum ev tübduhu, kalbinizde, zihninizde, içinizde, gönlünüzde, göğsünüzde olan bir takım niyetleri, düşünceleri, ifadeleri açığa ister gizleyin, ister açığa vurun. Ya'lemhullah. Allah hepsini bilir. Allah'ı tanıtıyor. Bunları, şu ayetleri ilkokuldan üniversiteyi bitirene kadar nesillere anlatsaydık, bu nesil Allah'ı tanısaydı, çevreyi de tanıyacaktı. Her şeyi tanıyacaktı. Evet. Diğer bir ayet ki hepimiz zaman zaman okuduk, dinledik. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, inneke te'lemu, muhakkak ki sen biliyorsun, ma nuhfi, gizlediğimiz şeyleri biliyorsun, ve ma nu'linu, açığa vurduğumuz şeyleri de biliyorsun, ve ma yakhfa alallahi min şeyin fil ardı ve la fis sema. İnanıyoruz ki göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'tan saklanamaz. Bakın ne güzel iman, Allah'ı tanımak budur. فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى. Allah gizliyi de bilir, açığı da bilir. Gizliyi de bilir, açığa vurulmuş olan şeyi de bilir. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ. Allah'ın haberi olmadık hiç şey yoktur. Habir, haberdardır. Ve daha böyle bir hayli ayetler var. Niye bunları söylüyorum? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz zamanında vuku'a gelen bir hadiseyi anlatacağım da onun için bu ayetleri okudum. Allah'ı tanımanın zarureti. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz devlet başkanı sıfatıyla, halife sıfatıyla zaman zaman Medine'de vesaire yerlerde gece yarısından sonra halkın ne halde olduğunu tespit için devriye gezerdi. Devriye. Bunu biliyorsunuz. Bir akşam da geç saatlere doğru Medine'de mutat devriyesini yaptı, gezdi. Tebdili kıyafet tabii. Medine'nin dışına çıktı. Çok açıklarda içinde ışık yanan bir çadır gördü. Ufak bir çadır. Allah Allah, bu neyin nesi? Bu çok uzakta, çok açıkta, çok tenhada bu çadır ne? Yaklaştılar, sesler duymaya başladılar. Yaşlı bir kadının sesiyle genç bir kızın sesi geliyordu. Yaşlı kadın diyordu ki, kızım bugün sütümüz biraz azaldı, lütfen şu sütün içine biraz su katar mısın diyordu. Yani sütün içine su katmayı teklif ediyor. Kız da gayet samimi ve ciddi bir şekilde, anne bu olmaz, Halife Ömer bunu yasaklamadı mı diyordu. Yasakladı bunu. O hile bu, haram bu. Kadın devam ediyordu. Yavrum, kızım, halifenin nereden haberi olacak? Şimdi o tatlı uykusunu uyuyor. Şu anda kimin ne haberi var? Sen ben dediğimi yap, sütün içine birkaç maşraba suyu kat diyordu. Kız şiddetle ve celadetle sesini yükseltiyordu. Diyordu ki, anne, Halife Ömer uyuyabilir. Ama biz Kur'an-ı Kerim'de la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Allah'ı uyku tutmaz, Allah uyumaz ayetini okumadık mı? Bak, tanımış Allah'ı. Kız Allah'ı tanımış, görüyor musun? La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Bak, nevm uyku demek. Allah uyumaz demek. Allah'ı uyku tutmaz. Uyku insan için, Allah için olmaz. Bak Allah'ın, Halife Ömer uyusa da Allah uyur mu? Bak, la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Biz Allah'ı böyle tanıdık. Allah uyumaz. İnnallâhe alîmün habîr. Allah bizden haberi var. Yaptığımızdan haberi var dedi ve sütün içine suyu katmadı. Yani süt kirlenmedi. Süt bozulmadı. Sütün bozulmamasının sebebi nedir? İmandır. Eğer o kızın da imanı bozuk olsaydı süt ne olacaktı? Bozulacaktı. İşte ispat. Sütün de bozuk olmasının sebebi imanın bozuk olmasındandır. Devlet idaresinin bozuk olmasının sebebi imanın bozuk olmasındandır. Hazinenin soyulmasının sebebi imanın bozukluğudur. Her şeyin sebebi budur. Kimse bir şeyi başka yerde aramasın. Bozulan yerde arayacaksın. Ama tabii zor bir olay bu. Geriye dönemiyorlar. Bir kere saplanmışlar laiklige, çağdaşlığa, falana, saçmalığa, sapıklığa, sapık ilkelere sarılmış, sihir gibi boğuluyor adam. Dön tersine dön. Gel İslam'a kardeşim. Hani rahmetli Nasreddin Hoca merhum, sabah daha güneş yeni doğuyor, böyle şafak atmış. Öyle bir saatte evinin önünde, dış kapının önünde, o aydınlık yerde namazdaki rükû tavrımız gibi, rükûya eğilmiş gibi dakikalarca bir şey aradığını görmüş komşusu. Ya bu hoca ne yapıyor demiş, kamburu çıktı adamın ya, eğilmiş bir şey arıyor. Sürekli böyle rükû halinde gözü yerde arıyor, arıyor, bakıyor. Komşusu acımış bunun bu haline. Acımış. Gelmiş demiş ki, hocam hayırdır inşallah. Ne zamandır demiş böyle iki büklüm. Ne yapıyorsun burada? Demiş ki, yavrum anahtarı kaybettik, onu arıyoruz demiş. Anahtarı kaybettik. Nerede kaybettin hocam demiş. Kömürlükte kaybettim. Niye burada arıyorsun? Kömürlük karanlık demiş, kolay yerde arıyorum demiş. Bulamasın ki, mümkün değil. Nerede kaybettiysen oradan arayacaksın cahil adam. Kolaya kaçmak yok. Neydir sen kaybı? Bizi bu hale getiren neyin kaybıdır? Neyi kaybettik de bu hale geldik? Mesele burada. Niye çalıyor bu adamlar? Emin olun, bizim eşyamızı, maddemizi çalan hırsızdan evvela başka bir şey çalınmıştır. O hırsızın kalbinden bu rejim imanı çaldıktan sonra o adam hırsız olmuştur. Sen evvela bu neslin imanını çaldın, o da senin şimdi hazineni çalıyor. Ya, hadise budur. Evvela sen o cürmü işledin, rejim işledi bu işin cürmünü. İmanı söktü, aldı. Bakın televizyonlarda tartışma ne? Efendim, çağdaş değerler varmış. Nikah mesela çağ dışıymış, nikah eskimiş bir adetmiş. Kadınlar nikahsız yaşamalıymış. Haya diye bir şey olmamalıymış. Bunlar orta çağdan kalma değerlermiş. Çağdaş değerlerde ayıp yokmuş, haya yokmuş, iffet neymiş canım? İsteyen kadın, istediği erkekle yapmalıymış. Vallahi bunu savunuyor televizyonda adamlar. Bak çalıyor, görüyor musunuz? Allah'ın koyduğu cevherleri çalıyor. Daha o mücevherat çalmaz mı hırsız? Durdurabiliyor mu sen bu adam? Allah'a, Allah'ın gördüğüne, bildiğine ve Allah'ın yarın huzur mahşerde, hesap gününde yaşadığı hayatın, yediğinin, içtiğinin, aldığının, verdiğinin, çaldığının hesabını Allah'a vereceğine inanmazsa bir adam, bunu polis durdurabilir mi? Vallahi durduramaz. Jandarma durduramaz. Polis durduramaz. Bu adam. Evvela meydanlara polis doldurmanın bir anlamı yok. Vicdanlara polis koyun, meydanlar süt liman olur. Vicdanlara polis koyacaksın, meydanlara değil. Bunlar habire meydana polis sevk ediyorlar. Vallahi yanlıştır. O zaman polis devleti olursun. Polis devleti. Üniversitenin kapısında polis, bankanın kapısında efendim silahlı adam, caddede silahlı. Bu nereye kadar gideceğiz biz böyle bir silahlarla? Niye imana, niye İslam'a, niye İslami nizama dönmüyorsun? Niye trilyonlar harcıyorsun boş yere, boş şeye? Mesela burada. Akan kanı aktığı yerde durduracaksın. Eğer kan bir adamın parmağında akıyorsa ayaktan durduramazsın. Aktığı yerden durduracaksın. Nereden bozulmuşsa oradan durduracaksın. Kaybeden hastaya kaybettiği şeyi vereceksin. Bunu her zaman söylüyoruz bunu. Bir hasta kan kaybediyor, sen bal şerbeti veriyorsun. Biraz zavallı bu adam, bal şerbeti kaybetmiyor ki, kan kaybediyor. Kaybettiğini ver bu adama. Bizim bu hale gelmemizin sebebi iman ve İslam'ın kaybıdır. Onu vereceksin. Biz laikliği kaybetmedi ki onu tekrar veresin sen. Biz imanı kaybettikten sonra sapık hale geldik. Laiklikten uzaklaştığımız için bu hale gelmedik. İslam'dan uzaklaştığımız için bu hale geldik. O halde İslam'ı vereceksin, laikliği değil. Laiklik vallahi çare değildir. İşte hiçbir çözüm değil laiklik. Kimseyi sulha, sükuna, saadete, barışa götürmemiştir laiklik. 9 milyon işsiz var Türkiye'de. Her zaman söylüyoruz. 4 tane kadro boşalıyor bir belediyede. 4 kadro, geçen birisi anlatıyor. 4 tane diyor işçi alacağım. 400 kişi geldi diyor ya. Korkunç işsiz var. Sen ne diyorsun? Fakülteyi bitirenler vallahi iş bulamıyor. Fakülteyi bir adam hukuku bitirmiş, mühendisliği, iş bulamıyor. Laiklik hiçbir meselemizi çözmemiştir, çözememiştir. Ne sosyal davamızı, ne ekonomik davamızı, ne siyasi davamızı, ne kültür meselesi, hiçbir şeyi çözememiştir. Kendisi zaten beladır. Allah korkusunu kaldırmıştır laiklik. Ahiret endişesini kaldırmıştır laiklik. İman tadını almıştır laiklik. Allah karışmasın dünyaya, Allah karışmasın devlete diye diye bak soygun devam ediyor. Karışmasa böyle olur Cenab-ı Hak. O halde Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz o kızı hemen çadırın bir kenarını kaldırıp içeriye giriyorlar. O ihtiyar kadını azarlıyor, ihtar ediyor. O genç kızı la te'huzuhu sinetun ve la nevm ayetini okuyan kızı, genç kız. Anne Halife Ömer uyuyorsa da Allah uyuyor mu diyor, Allah uyur mu? O kızı tebrik ediyor. Ve o kızı oğlu Asım'a gelin olarak alıyor. İman etmiş çünkü. En büyük cevher budur. En büyük asalet, hakikat budur. Demek ki çevrenin, hayatın, etrafın bozulmasını, çözülmesini önlemek için evvela imanın çözülmesini durdurmak lazım. İman ele alınır, yerine oturtulur ve iş sağlama binerse her şeyiniz tamam demektir. İşin merkez noktası budur. Onun için bu tehlikeyi haber vermek üzere Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Badiru bil e'mali saliha. Ey müminler, dinin esaslarını, Allah'ın nizamını yaşamakta, salih ameller nizamı olan İslam'ı tümüyle yaşamaya çalışmakta birbirinizle yarışın. Badiru, yarışmak anlamına geliyor. Bir şey mi olacak ya Resulallah? Sahabe mukadder bir sualle soruyor. Fesetekûni fitenin kekıta'il leylil muzlim. Aman ya Rabbi. Yakın bir gelecekte gece karanlıkları gibi fitneler zuhur edecek. Bak, haber veriyor. Hadisi sahih. Fesetekûni çok yakın bir gelecekte olacak fitenin, fitneler. Fitneler olacak. Fitnelerin sıfatını anlatmak için, niteliğini anlatmak için kekıta'il leylil muzlim, kapkaranlık geceler gibi, öyle ifade etmiş Allah'ın Resulü. Nasıl ki çok karanlık bir gecede evinizde bile merdiveni bulamazsınız, evin kapısını bulamazsınız, ama tabii o evde oturan, kalan, yaşayan elektrik düğmesi nerede olduğunu bilir, ama bir başkası nerede elektrik, ışık yok çünkü kapkaranlık, bilmesi mümkün değil, merdivenden yuvarlanabilir insan, düşebilir. Koyu karanlık geceler gibi fitneler zuhur edecek. Bu fitnenin ne olduğunu sahabe merakla soruyor, bekliyor. Efendimiz izah ediyor. Yusbihur racul müminen ve yumsi kafira. Öyle bir fitne ki bu fitne bakın nereden başlıyor? Kişi evinden çıkarken Müslüman olarak çıkacak, akşam evine gelirken kafir olarak gelecek diyor. Vallahi böyledir ya. Sabahleyin mümin, akşam kafir. İman kaybolacak. Demek ki bütün bozulmaların merkezi nereymiş? İmanmış. Adamlar hiç asıl meseleye dokunmadan çevre bozukluğundan bahsediyorlar. Ekonominin bozukluğundan bahsediyorlar. İdarenin bozukluğundan bahsediyorlar. Millet Meclisi'nin bozukluğundan bahsediyorlar. Bakın Millet Meclisi'ne, genel kurul toplantılarına bakın, aynen hababam sınıfı gibiyiz. Meclisin dörtte üçü boş. Nerede bu adamlar? Hababam sınıfı da, keleşler, beleşlerin sınıfı. Sarhoşlar, berduşlar. Mecliste milletvekili yok, bomboş sıralar görüyorsunuz akşamları haber bültenlerinde. Kimse de bunlara neredesin sen? Ey milletin hazinesinden maaş alan sapık adam diyemiyor. Nerede dolaşıyorsun sen bakayım? Hangi milletin vekilisin sen? Meclis bozuk, anayasa bozuk, toplum bozuk, iktisat bozuk, ahlak bozuk. Bozuk olmayan ne gösterebilirsiniz bize siz? Nesil bozuk, kadınlar bozuk, sinema bozuk, tiyatro bozuk. Bozuk olmayan ne gösterebilirsiniz? Ama hepsinin işte beyni, merkezi, ahlak ve manevi ve imani esaslar evvela buradan bozulmuş bulunuyor. 70 senedir İslam'a düşman bu idare. Cumhuriyet kuruldu 23'te, şimdi 93'teyiz. 70 senedir vallahi İslam'a karşı cephe almış durumda bu rejim. Şu radyoların ve özel radyoların, özel televizyonların kapatılmasının sebebi Allah'ı şahit tutarak söylüyorum, İslami yayınlara geçilmesidir. İslam'dan dolayı kapattılar, bunu biliyoruz. Niye arabaların, trafiğe çıkan arabaların arkasında huzur İslam'dadır yazıları biraz artınca rahatsız olmadılar mı? Buyurun. 70 senedir bu korku var adamlarda. Ama nereye kadar gidersiniz işte, saplanır kalırsınız. Dönmek lazım. temelde İslam'a ve Allah'ın nizamına, iman esasına dönmedikçe. Mevzu daha oldukça geniş, notlarımın daha dörtte üçü duruyor, ayetler, hadisler var. Allah nasip ederse haftaya bunları, mevzuyu devam ettirir, haftaya bitirmeye çalışayım. Allahu Teala kendi yoluna ve kendi yönüne millet olarak, devlet olarak, rejim olarak dönmemizi nasip eylesin inşallah. Amin. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Amin. Efendiler, ayın 25'i pazar günü Umraniye'de Yonca Düğün Salonu'nda bir salon var. Çarşı camisinin hemen karşısında Yonca Düğün Salonu veya Sarayı diye bir yer var, büyük bir salon. Orada bir vakıf toplantısı yapacağız, ağlayacağız, inleyeceğiz, sohbet edeceğiz. Günümüzün, davamızın, düşüncemizin meselelerini gürül gürül orada konuşacağız. Vakti, zamanı, saati olan kardeşlerimiz sabahleyin 9'da başlayacak. O düğün salonuna gelsinler inşallah. Topluca şöyle manevi bir içtima yapalım. Allahu Teala cümlemizi rıza ve rahmetine mazhar eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.